Ποιο να μου το έλεγε. Περίμενε. Αυτό, 1-0. Πάμε παρακάτω. Τι μαλάκα. Ποιο να μου το έλεγε στι 17 Σεπτέμβρη, τότε που κυδεύσαμε τον Παύλο, ότι 3 χρόνια μετά θα ξεπροβαδίζαμε το δολοφόνο του έξω, ρε φίλε. Κοίταξε να δει, με κυβέρνηση Σαμαρά τόσο καιρό είχαμε, περίμενα ότι θα βγει νωρίτερα. Μάλλον επειδή ήταν η Σιριζέη καθυστέρησε το θέμα, επί Σαμαρά θα μπορούσε να έχει βγει και στον χρόνο και όχι να έχει βγει ω προφυλακιστέο μέχρι να γίνει δίκη, να έχει βγει ω αθώο. Αλλά μαλάκια, βιαστήκαν οι Σιριζέη να πάρουν τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ο Ρουπακιά, σε ποια θέση θα μπει? Επειδή ο άλλος είχε μπει στην τράπεζα, ε. Αγιά σου, ο Καλαμπόκας είχε στην τράπεζα. Ναι. Γιατί έφαγε το φουκαρά τον Ντεμπονέρα. Ο Ρουπακιά τώρα τι θέση θα του δώσει το σύστημα? Κοίταξε, πρώτα ο Θεός να βγει ο Κυριάκος στα πράγματα, θα βρει κάτι. Ναι, καλά, όλοι του είναι. Πάρ τον ένα και βάλ τον άλλο. Εντύπωση μου έκανε εμένα, εντύπωση που διέγραψε το φαΐλο ο Κυριάκος. Δεν είναι πολύ συνεπές, αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή θα βγει αύριο μεθαύριο στα πράγματα ο Κυριάκος, με ποιο θα κάνει κυβέρνηση? Ντρέπομαι βαθιά που ζω σε μια χώρα που αφήνεται ελεύθερος ένας δολοφόνος και μπαίνει φυλακή κάποιος επειδή απλά χρωστάει στην εφορία. Όλα τα υπόλοιπα. Μισό λεπτό, εφορία... ποιος από τους δύο κάνει ζημιά στο κράτος? Αυτός που χρωστάει στην εφορία. Ο άλλος τι ζημιά ακριβώς έκανε στο κράτος? Εντάξει, έκανε ζημιά σε μια οικογένεια, οκ. Okay. Στο κράτος τι έκανε? Ίσα-ίσα που μπορεί να το ελάφρυνε από εισφορές, ξέρω εγώ. Από μια μελλοντική σύνταξη. Κάτι. Θα σου απαντήσω με τα λόγια ένας μεγάλος δασκάλου για τον Νίκο του Καζαντζάκη, να αγαπάς την ευθύνη και να πιστεύεις ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για να αλλάξει ο κόσμος. Και αν δεν αλλάξει, θες εσύ. Να το βάλουμε καλά στα μυαλά μας και ας αφήσουμε τις κάλπες να κάνουν τη δική τους δουλειά. Ένα σχολιάκι θέλω να κάνω για το φαΐλο. Θέλω, σου παρακαλώ, φίλε, να τον παρακολουθείτε. Μην με σκάς τώρα, μην με σκάς, μου θυμίζει το φαΐλο. Κάσε τώρα, πάνω πήγα, λέω, να το ξεχάσουν, το βάλω λίγο στην άκρη. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Ο τύπος είπε ότι κρατιότανε τόσο καιρό, κατάλαβες. Κράτημα ήταν αυτό. Άμα δεν κρατιότανε, δηλαδή, πόσα λαρίγια θα είχε φάει? Αποστολάκο, ξέρει γιατί σε πήρε, εντάξει, σα ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Δεν μου αρέσει που βάζετε τη λουκάρεση. Τόσο καραγκιουζιλίκη δηλαδή στα τρεις χειρότερα. Εγώ είχα τσατιστεί ακόμα και την ημέρα που σου έλεγε γκέι και τη βγάζει στον αέρα. Μισό λεπτό, ρε παιδάκι μου. Το Λεβέντι το στέλνετε στη Βουλή, η Λουκά, σε πείραξε. Ότι η αισθητική, α πούμε, έχει φτάσει στον Αδύρ και σε πείραξε η Λουκά. Θε να δει ποιοι σε κυβερνάνε, ποιοι σε εκπροσωπούν στη Βουλή. Η Λουκά τουλάχιστον είναι μια τρελή μόνη τη, κυκλοφορεί από εδώ από εκεί. Του άλλου ψηφίζει κιόλα, είναι με τη Βούλα. Ρε, καταλαβαίνει τι σου λέω. Δηλαδή δεν μα φτάνει ντροπή όλων των άλλων, να έχουμε και τη Λουκά από πάνω. Καλά. Δεν αργεί η ώρα που θα κάνει κόμμα και θα την ψηφίσετε και τη Λουκά. Εμείς ήμασταν αντίον των μνημονίων γιατί αποτελούσε συμπυκνωμένο νεοφιλελευθερισμό και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτόν. Μπράβο! Άρα, υπογράψαμε με μνημόνιο που έχει πολλές νεοφιλελεύθερες παραμέτρους τον Ιούλιο. Τα μνημόνια περιέχουν συμπυκνωμένο νεοφιλελευθερισμό, όπως το αποκατρούγκαλος. Ναι. Είναι σαν τις πορτοκαλάδες, τις πάμε στα νοσοκομεία. Την αραιώνεις λίγο, μετά πίνετε. Κατά και πάλι είναι, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό το συμπυκνωμένο. Αλλά υπογράψανε μνημόνιο αυτοί οι αριστεροί. Για να φύγουμε το υπογράψανε. Δεν το υπογράψανε για να μείνουμε για πάντα. Και τώρα να τα βλέπεις, ήδη έχει ξεκινήσει με την αξιολόγηση. Ναι. Σημαίνει ότι. Ότι. Μην με κρατάς σε αγωνία. Δεν σημαίνει κάτι, σε αγωνία θα μείνεις. Ότι και καλά θα βγούμε το μνημόνιο, θα λέγανε, αλλά δεν. Ότι είναι ο δρόμος που ξεκινάμε και πίπες αυτές. Τα λέει και ο Καμένος, τα λέει ο Τσίπρας. Πώς να το προσεγγίσουμε, πολιτικά, ψυχιατρικά, πώς? Δηλαδή κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο γελοί, πιο τραγικοί και πιο θλιβεροί. Ταιριαστεί με τον Έλληνα. Από Βέρεια παίρνουμε τηλέφωνο. Καλά είναι. Έχει ψόφο? Καλά είναι. Δεν νούσα από το κρύο. Με το φίλο σου τον Αλέξη, τον Τζίπρα, τι γίνεται όμως? Καλά είναι. Σε χαιρετάει διπλοφάσκελα. Α, ναι, μας έχει μπλέξει εδώ με το καρκίνωμα την Ευρώπη. Πώς θα γίνει να ξεκολλήσουμε τώρα? Ο Τσίπρας μας έμπλεξε την Ευρώπη, μισό λεπτάκι. Όχι, ο Τσίπρας το συνεχίζει όμως. Τι περιμέναμε από τον Τσίπρα? Είπαμε, δηλαδή σε κορόιδεψε άλλα κι άλλα, σε αυτό δεν σου είπε και ποτέ έξω την Ευρώπη. Τίμιος. Τα τίμια στοιχεία να τα αναγνωρίζουμε. Όχι, Αποστόλη δεν μας κορόιδεψε. Σε αυτό το κομμάτι, μην τα μπερδεύεις και εσύ, είπαμε. Σε αυτό το κομμάτι, μην ξανοίγεσαι. Δεν το ψηφίζαμε, αλλά αυτοί που το ψηφίσανε καταδικάζουν όλους εμάς. Οπότε? Οπότε συνεχίζουμε, μας γαμπάνε εμάς και όλα καλά. Α, βγαίνουμε και κερδισμένοι από πάνω, είδες. Μου λες πουλάκι μου, σ' ακούω και σ' θαυμάζω. Κι εγώ καμιά φορά, αλλά δεν προλαβαίνω πάντα να με ακούσω. Αλλά όταν με ακούω, πάντα με θαυμάζω. Σα ετός. Δεν μας είπες όμως, φιλαράκο, το κουκουέ διαχρονικά τι θέση έχει με το μακεδονικό, έτσι, για να πάρουμε μια γεύση και από εκεί. Εσύ τι θέση έχεις για το μακεδονικό? Δηλαδή, τι θες να πεις? Μάλλον να το πάμε πιο απλά. Υπάρχει κάποιο θέμα με το μακεδονικό? Το μακεδονικό δεν είναι μπορεί να πεις μια λέξη, τι θέση έχω, ναι. Ενώ πέρα από ένα ταμπού είναι κάτι άλλο, είναι σαν το κυπριακό, ας πούμε, που είναι πρακτικό το θέμα. Όχι, ρε πουλάκι μου, αλλά κοίταξε το μακεδονικό, μπορείς να το πούνε εξεργός, δηλαδή και η Μακεδονία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη γνώμη μου. Αν το πούνε και τη Μακεδονία, εσύ τι? Κρεμάς μισή σημαία, κρεμάς τη σημαία σου με σύστη για την 25η. Υπάρχει πρόβλημα με το Σύνταγμα των Σκοπιών, υπάρχουν πολλά πράγματα αυτά, έτσι. Όχι, δεν λέω. Ας χάσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για το μακεδονικό. Δεν λέω να χάσουμε. Αλλά είναι και κάποιοι που πνίγονται στη θάλασσα και κάποιοι άλλοι ψοφάνε μέσα από το κρύο και μπαίνουν μέσα στα ποτάμια τα κρύα με τις σαν να πυρικές στις καρέκλες. Αλλά ας χάσουμε χρόνο να συζητήσουμε για το μακεδονικό. Σημαντικό, πολύ θέμα. Οι Μακεδόνες ρε πουλιά, δεν σας γάμουνε. Μισό λεπτάκι, μην μας μπερδέσεις με το Μέγα Αλέξανδρο. Πάτε να σας γάμουνε οι Τούρκοι. Κοίταξε φιλαράκι, γάμουνε να είναι και όπου να είναι. Εμείς δεν έχουμε τώρα σε αυτά εθνικότητες και αυτά, είμαστε της επιμιξίας. Επειδή λοιπόν είστε πεινασμένοι. Όχι, δεν είμαστε πεινασμένοι, είμαστε μερακλείδες. Μας αρέσει και χορτάτε να είμαστε. Απλά θέλουμε δουλίτσα να γίνεται, κίνηση να υπάρχει. Το ψάρι για σας ψήνεται μόνο από τη μία πλευρά. Καλά, ναι, νομίζεις. Επειδή λοιπόν το γουστάρετε αυτό μόνο στους Τούρκους, εμείς δεν σας γάμουνε, Έμεση παραδοχή πευτοπουλίασης. Έμεση παραδοχή. Φιλαράκο, να το δεις και ακούγεσαι νέος. Ναι. Δεν ξέρω, ή φάει αμύγδαλα, καρύδια τέτοια. Δεν ξέρω, να απευθυνθείς στους ειδικούς. Τι είπε αυτός ο Γκουρία του ΟΑΣΑ. Νόμιζα ο Ιαπωνέζος, παλιό, αλλά καλό. Ξέρεις, ο Γκουρία του ΟΑΣΑ, την οποία την εργαλειοθήκη θα την καταργούσε. Ξέρω καλέ. Την καταργήσαμε, αλλά τελικά έχει καλά εργαλεία μέσα. Γιατί να με χρησιμοποιήσει μια καλή εργαλειοθήκη. Ναι, και την άλλη μέρα των εκλογών, το Γενάρη, τον καλέσαμε στο Προεδρικό με τα φανών και λαμπάδων και του είπαμε ότι είμαστε, έχουμε και κάτι κοινό. Γιατί και αυτός προέρχεται από μια διεφθαρμένη χώρα. Έτσι. Και εμάς. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, δεν ξεχνάμε. Είπε, λέει, ότι είναι ακόμα υψηλή η μισθή στην Ελλάδα. 586 ευρώ, γιατί είναι και οι τριετίες. Ποιες τριετίες? Οι τριετίες έχουν καταργηθεί. Όπως και όλα τα επιδόματα, να θυμίσω εγώ. Μα τι το έκανες το επίδομα τώρα, συγγνώμη, για να τσακωνόμαστε μεταξύ μας ήταν όλα αυτά. Μα γι' αυτό σου λέω. Τι το θέλεις. Η μεικτά είναι 586. Καθαρά είναι 495. Και στο καπάκι λοιπόν τα μπουρδελοκάναλα. Μίλες έτσι. Ρεπορτάζ για τη Βουλγαρία. Που έχουν πάει ελληνικές επιχειρήσεις και πάνε ακόμα και ανοίγουν. Λοιπόν, και έχουν ανοίξει 400.000 θέσεις εργασίας. Τι σου λέει? Στη Βουλγαρία, αδερφές μου, στη Βουλγαρία. Όχι, δεν σου λέει αυτό. Εμένα αυτό μου λέει. Σου λέει, ρε μαλάκα, παίρνε 180 ευρώ σύνταξη και 200 ευρώ μισθό. Και καλά είναι, γιατί έρχεται η Βουλγαρία. Και αυτό για μου να λέει. Μην πας στη Βουλγαρία, κατάλαβες. Ναι. Αυτό σου λέει. Και την επόμενη φορά που θα λέτε για αυτούς όλους που περάσανε στην ΚΝΕ, μην ξεχάσεις να βάλεις και το δραγασάκι που παρά δύο ψήφους θα ήταν γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Αχ, πώς το χάσαμε. Με ποιον ήταν ο δραγασάκης? Τι με ποιον ήτανε? Με την Αλέκα. Με την Αλέκα, δεν ήταν. Αχ, και χάσαμε αυτό. Και φάγαμε την Αλέκα στα μούτρα. Και δεν είχαμε το δραγασάκι να γνήσει αριστερό. Και ξέπεσε να είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δηλαδή για δύο ψήφους θα είχαμε το δραγασάκι να μας κατεβάζει κάτω σε πορείες. Αποστόλη, γλώσσα που τρέχει την αλήθεια λέει. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο, ευχαριστεί πολύ τις γυναίκες, τους άντρες, αναλόγως η γλώσσα που τρέχει. Δεν λέει μόνο την αλήθεια, μπορεί να κάνει και καλή δουλειά. Και όσο το άλλο, αυτά που διαφημίζουν τα φαρμακευτικά, λοιπόν, τι χρειάζονται οι γιατροί όταν υπάρχουν και διαφημίζονται τα διαφημίζουν οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια. Στο τι χρειάζονται οι γιατροί θα φτάσουμε, ή στο τι χρειάζονται αυτά τα μούφατα γυαλουρονικά και αυτές οι κάρτες υγείας του κόλου που διαφημίζουν. Οι γιατροί τι χρειάζονται, ή αυτά τι χρειάζονται. Αλλά τι να κάνουν και οι άνθρωποι αυτοί, οι ιδιώτες, οι σκιτζίδες, οι απατεώνες. Τι να κάνουν, υποκαθιστούν το κράτος. Μπράβο, Αποστόλη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Από Τυρόλων είμαι που σε ξαναπεί. Μωρή τσαμπίκα είσαι. Μπράβο, παλιά τα είχαμε μία τσαμπίκα, να ξέρεις. Ναι. Με παράτησε μετά και τώρα, πού τσαμπίκα. Εγώ είμαι από την Τσαμπίκα, από τον Αρχάγγελο. Ναι, μωρή, μην είσαι εσύ. Δεν θυμάμαι κιόλας. Ήμουν ένα καλοκαίρι στη Ρόδο ολόκληρο πιωμένο. Τέλος πάντων, μπορεί και να είσαι εσύ. Όλοι κλέφτεται από καλά, εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι ζαβές όλες. Έλα, να είσαι καλά. Ζητήσανε οι πρόσφυγες από κανέναν φαγάκι, δωματιάκι, να κάνουν μπανάκι και να αλλάξουν καλτσούλες. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στα σύνορα. Άμα του αγαπάμε και θέλουμε να του βοηθήσουμε, να πάμε και εμείς όλοι μαζί να σπρώξουμε τα σηματοπλέγματα, να περάσουν από εκεί. Δεν ζητήσανε φαγάκι οι άνθρωποι. Αυτή η αγάπη και το περίσσιο φιλότιμο είναι προπαγάνδα. Εγώ τώρα μόλις αποβίβασα δύο ζευγάρια, γι' αυτό μου λέγανε. Δεν θέλουμε φαγάκι, μου λέει. Ούτε ένα δωματιάκι να μείνουμε. Θέλουμε να πάμε στα σύνορα, μου λέει, να περάσουμε από εκεί. Αν θέλετε να βοηθήσετε, ελάτε πάλι να σπρώξουμε τα σύρματα. Μη σ' ακούσει κανένας φίλος εθνικιστής, θα τραβήξει κοτσίδες του. Γιατί εθνικιστής είναι αυτό, εθνικιστικό είναι αυτό. Όχι, αυτό λέω. Δεν τα γουστάρουν αυτά. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Ναι, ήθελα να πω κάτι. Πες το. Λοιπόν, το λέω. Λέω σήμερα που βγήκε και το κοπρόσφυλλο του Ρουπακιάς από τη Χρυσή Αυγή. Που άδειασαν οι φυλακές. Θα μπορούμε μήπως εμείς. Μήπως ετοιμάζουν κάτι και δεν το ξέρουμε. Μήπως τους βοηθάει το σύστημα. Μήπως να ξυπνήσουμε. Όχι, γάμισε τώρα, μην είπαμε, ήρεμα. Να αναρωτηθούμε, να κάνουμε διάφορες συνωμοσιολογίες στο μυαλό μας. Αλλά όχι και να ξυπνήσουμε τώρα, χέσαι μας. Δεν είμαστε για τέτοια. Μήπως τους βοηθάει πάρα πολύ να ξαναζήσουμε το 45. Μήπως θέλουν πάλι αυτοί να ιτηθούν. Λέω τώρα εγώ, όσο και να τους βοηθάει το σύστημα, επαναλαμβάνω. Εδώ σε θέλω μωρικό τα λιράτη. Ποιος πρέπει να φύγει, ο Καμένος ή ο Μουζάλας? Για πες μου, εδώ σε θέλω να έχεις άποψη. Ο Καμένος. Ο Καμένος. Ξεκάθαρα. Είδες που είσαι παπάρας, θα φύγει ο Καμένος. Εγώ λέω να φύγει ο Έμφυα, να φύγουν οι μεγάλοι φόροι. Καλά, να πούμε κάτι μπορεί να γίνει, γιατί με αυτά που ψήφισες, φίλε μου, δεν φεύγουν αυτά. Ψήφισα το Γενάρη, να φορολογηθούν. Τι πάει, το Γενάρη τι ήρθε, άλλη κυβέρνηση ήρθε από το Γενάρη και μετά. Άι παράτα μας, αυτή η καραμέλα που βγάζει την ουρά σας απ' έξω. Πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά σου, να έχεις τα αρχιδάκια να πεις, παιδί μου, αυτά που τραβά σήμερα, ο μπαμπάς σου τα έχει ψηφίσει. Ξέρεις την κράξη μου, έχω φάει από τις κόρες μου. Πολύ καλά. Οπότε κάτσε λίγο στο καβούκι μέσα και μην ξετσουμίζεις κάθε τόσο. Άιντε, βρήκες την καραμέλα τώρα της ζωής και της λέει. Ότι καλά τάχα μου κάτι διαφορετικό έκανες. Άι παράτα μας, το βράδυ γυρνάς σπίτι, κοιμάσαι το ταξί για να μην σε πάρουν χαμπάρι και με τις πέτρες τα παιδιά σου. Να σου πω, Αποστολή. Μετά από περίπου 2-3 Τετάρτες, είχα δει πολύ χαρούμενο το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά μετά είδα ότι έλειπε η σέλα. Οπότε γι' αυτό ήμουν χαρούμενος. Και αυτό δεν ισχύει μόνο τις Τετάρτες, ισχύει και άλλες μέρες. Α, εγώ σου λέω τις Τετάρτες. Έτυχε να με δεις Τετάρτη. Άλλες μέρες λείπει και το τιμόνι. Παίρνω δικάβαλο κι άλλον. Α, είσαι ωραίος εσύ, ωραίος. Είδε ρε που λέμε τον καημένο, τον του λέμε ένα σωρό του ψέλο με του Κυριάκου, ρε. Πήρε το κεφάλι του πρωτοπαλίκαρου της δεξιάς, ρε. Ποιο είναι το πρωτοπαλίκαρο της δεξιάς? Αυτό ο δικηγόρο κάνει, πώς δεν ξέρεις. Ο Φαΐλος είναι δεξιά. Βέβαια, με τι είναι. Άμα είναι δεξιά, ο Φαΐλος ακροδεξιά, τι θα πούμε. Στο λέω ακροδεξιά. Χάρη μου κάνεις, ευχαριστώ. Ξέρεις τι θα κάνει ο Κυριάκος? Τι. Να σου πω εγώ. Θα κάνει κεντρό κόμμα. Θα πάρει τη. Ναι, καλέ. Εγώ το κατάλαβα από τη στιγμή που έκανε τον Άδωνη αντιπρόεδρο. Κατάλαβα ότι ο Κυριάκος κάνει κεντρό κόμμα. Εκεί το έχει το μυαλό. Θα τους διώξει αυτούς, πάρει το χαμπάρι. Θα τους διώξει. Θα πάρει το Λεβέντη μαζί με το Θοδωράκι να κάνει το κεντρό κόμμα. Και ο Θοδωράκι κεντρό, όλα τα χώρα. Με μπερδεύεσαι εσύ με ό,τι δηλώνει ο καθένας. Το νου σου, έλα, γεια. Λουκά, γιατί δεν δίνεται μια εκπομπή, ένα ένθετο μάλλον, μέσα στην εκπομπή να. Καλά, στο σύνολο έχει μια εκπομπή η Λουκά. Δηλαδή, αν βγάλεις 2 λεπτά, βγαίνει από εδώ, 2 λεπτά από εκεί, έχει εκπομπή κάθε μέρα. Ναι, αλλά δεν μας φτάνει, δεν μας αρκεί. Αυτά που λέει για τους κομμουνιστές είναι πολύ. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν σας φτάνει. Και ότι αναζητείτε συνέχεια Λουκάδες. Κάτι τέλος πάντων, έτσι, δεν βάλε έναν Άδωνη, κάτι άλλο. Αυτό. Είτε λέγεται Άδωνης, είτε Λεβέντης, είτε Βελόπουλος, είτε όλοι αυτοί, αναζητείτε Λουκάδες. Αυτό είναι το κακό σας. Δεν σας φτάνουν οι Λουκάδες. Πριν από λίγο άκουσα το Θοδωράκι στα γερμανικά το ότι η δικαιοσύνη τι είναι να. Και εκεί κατάλαβα, το ήξερα βέβαια και πιο πριν, αλλά εκεί φαίνεται και το μεγαλείο τη μουσική του να ακούς στα γερμανικά τη δικαιοσύνη τι είναι να και να δακρύζεις. Εκεί φαίνεται ο διεθνισμός τη μουσική του Θοδωράκι. Για μια στιγμή νόμιζα το Σταύρο Θοδωράκι. Ότι μιλούσε ο Σταύρος Θεοδωράκης γερμανικά. Και λέω τέτοια κωμωδία έχουμε να ζήσουμε από το Σιμίτι. Την Περούτα ζεν φιλετάγεν φον Γκεσπρίχεν. Την Περούτα ζεν φιλετάγεν φον Γκεσπρίχεν. Θα μπορούσε και ο Σταύρος, δεν είναι και μακριά έτσι κι αλλιώς. Από το Σιμίτι εννοώ. Κρίμα, έλεγες για τον Μίκη.